Ինչպես գիտեք, ստոմատոլոգիական կրթության և գիտության ասոցիացիան այս տարի իր հերթական վերահաջողողը նվիրում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին, և այն խորագրվել էր ստոմատոլոգների առաջին հայ սլավոնական միջազգային վերահաջողով։ Կարծում եմ, որ այս վերահաջողովը շատ խորհրդանշական է, և այն շատ կարևորվեց այսօր մեր գործընկերների կողմից, այն փաստով, որ նրանք ուղղակի չէին սպասում, որ նման արձագանք կստանա, մենք նույնպես չէինք սպասում, որ կունենանք նման բազմաթիվ հյուրեր մեր հարազատ սլավոնական բարեկամ երկրներից, և բացի դրանից նշեմ, որ մեզ ողջունելու են եկել նաև այլ արտասահմանյան երկրներից մեր գործընկերները։ Բացի գործընկեր դասախոս լինելուց ժամանել էին նաև պատվիրակություններ։ Շատ ողջունելի էր և շատ լավ անցավ հայաստանյան փուլը, և այս վերահաջողովը ուներ նաև շարունակություն։ Այդ շարունակությունը սկսվում է Արցախում և ավարտվելու է Արցախում։ Այնպես որ ես վստահ եմ, որ այսօր այն կանցկացվի շատ բարձր մակարդակով։ Մենք ուրախ ենք, որ այսօր մենք կարողանում ենք առաջին անգամ ստոմատոլոգիայի ոլորտում այսքան մեծ վերահաջողով կազմակերպել Արցախում, և ես կարծում եմ, որ այն պետք է լինի շարունակական, ոչ միայն վերահաջողների ձևով, այլ նաև սեմինարների, դասընթացների, ձեռքի ընդմիջման դասընթացների ձևով։ Համենայն դեպս ստոմատոլոգիական կրթություն և գիտություն ասոցիացիան և իմ գործընկերներս պարտավորվում ենք պարբերաբար այցելել Արցախ և անցկացնել այդպիսի սեմինարներ։ Կարծում եմ, դա մեզ կհաջողվի, վստահ եմ, որ որևէ խոչընդոտող հանգամանք մենք չենք կարող ունենալ, և վստահ եմ, որ մենք աջակցություն կունենանք նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության նախարարության կողմից, ինչպես այս անգամ բարձր մակարդակով աջակցեցին և բոլոր պայմանները ստեղծեցին այս վերահաջողովը կազմակերպելու համար։ Ես ուզում եմ նշել, որ Արցախյան կողմից մեր կազմակերպիչն է առողջապահության նախարարությունս, հանձինս Տիկին Կայնատարյանի, և մեր գործընկերներն են ձեր ձեռքի հասարակական կազմակերպությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արմենիա Հյուրանոցային Համալիրը։ Խոյն շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Ողջունում եմ ստոմատոլոգների առաջին հայ սլավոնական միջազգային վերահաջողովը Արցախում, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին։ Բարձր եմ գնահատում նման առաքելությունը և կարևորում վերահաջողովի անցկացումը Արցախում։ Նման վերահաջողով առաջին անգամ է անցկացվում մեր հանրապետությունում, և առաջին անգամ բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվեն շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ։ Համոզված եմ, որ այս միջոցառումը կնպաստի մասնակիցների գիտելիքների զարգացմանը և կկրի շարունակական բնույթ։ Ստոմատոլոգիական ծառայությունը Հանրապետությունում իրականացվում է թվով 47 ատամնաբուժարանների միջոցով։ Պետական աջակցությամբ ծառայությունը իրականացվում է Արևիկ բուժմիավորումում և Քարվաճարի շրջանային բուժմիավորումում, նաև 10 ոչ պետական ատամնաբուժարանների միջոցով։ Առանձնահատուկ պետք է նշեմ Dentex Dental Group կլինիկայի մասնագիտացված դերը, որը իրականացնում է պետպատվերի զգալի չափաբաժինը։ Բացի նշվածից, մեր հանրապետությունում աշխատում են համագործակցելով առողջապահության նախարարության հետ նաև հասարակական կազմակերպություններ։ Ձեռք ձեռքի հասարակական կազմակերպությունը, որը գործում է Մարտունի, Մարտակերտ, Շուշի և Հադրութ քաղաքներում, սպասարկելով բնակչության անկախ տարիքից, սոցիալական խմբից, նաև Հովարդ Կարագյոզյան հասարակական կազմակերպությունը, որը սպասարկում է մինչև 14 տարեկան երեխաներին։ Հանրապետությունում գործող որոշ ատամնաբուժարանների կողմից, բացի բժշկական միջամտություններից, նաև պրոֆիլակտիկ կարգով իրականացվում է բերանի խորոճի հիգիենայի պահպանման ծառայությունները 6-ից 12 տարեկան երեխաների մոտ։ Այս վեհաժողովը շատ կարևոր եւ պահանջված է հատկապես այս օրերին եւ նա ունի նաեւ գործնական նշանակություն։ Կրկին ողջունելով բոլոր մասնակիցներին, մաղթում եմ բեղմնավոր աշխատանք։ Почему именно эта тема? Или же какова актуальность данной темы? Желание обратиться к данной теме у меня возникло после того, как я был вовлечен в спор по теме, насколько часто встречаются мезиобуквально вторые каналы. Не так давно моего друга, который работает в другой клинике, неподалеку от нашего, его коллеги пытались уговорить, что мезиобуквально второй канал, как они говорили, это аномальное явление, встречается очень в редких случаях. Միջոցառումը մեկնարկեց Երևանից, տևեց 3 օր եւ շարունակվում է Ստեփանակերտում։ Միջոցառումը ընդգրկված են ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնությունից մեր հայրենակից ստոմատոլոգները, որոնք որ իրենց արդիական եւ հետաքրքիր թեմաներով կփորձեն իրենց փորձը կիսել տեղի ստոմատոլոգների հետ։ Ո՞վ է կազմակերպել միջոցառումը, ասացիք որ։ Կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության ստոմատոլոգիական կրթություն եւ գիտություն ասոցիացիան։ Ղարաբաղյան մասի համակազմակերպիչը համարվում նաեւ ատամնաբուժական տուրիզմ կազմակերպությունը եւ Արցախյան կողմում կազմակերպիչներից են ԼՂ առողջապահության նախարարությունը։ Պարոն Ղազարյան, ընդամենը մի օր կտևի հանդիպումը, թե գործնական հանդիպումներ կունենան մեր մասնագետների հետ։ Ստեփանակերտում տեսական մասը նախատեսված է մայիսի 23-ին, տեսական հանդիպումից հետո նաև կլինեն գործնական քննարկումներ, ինչպես նաև որոշակի ռացիոնտների խորհրդատվություններ։ Ընդունելություն եւ խորհրդատվություն, բայց շատ սահմանափակ եւ շատ հատուկ դեպքերի համար նախատեսված։ Դալիճի սկզբում ինչ որ դեղ ինչ է իրենից։ Ուրեմն ներկայացված է Biochem ընկերությունը հայկական, որը հայկական արտադրության ատամնաբուժական նյութեր է արտադրում եւ արդեն ուրախալի է, որ ատամնաբուժական նյութեր նաեւ արտադրվում է Հայաստանում եւ մեր տեղական արտադրանքը բավական որակով այսօր ներկայացվում է արտադրանքը իր բոլոր տեսականիով եւ բոլոր մանրամասնությունները եւ բոլոր անհրաժեշտ ինֆորմացիան կազմակերպության ներկայացուցիչները կտրամադրեն մեր ստոմատոլոգներին։